17.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 3 lipca, jest 11. Serwis Trójki. Filip Jarek. Będzie więcej funkcjonariuszy przy granicy z Białorusią. Decyzję w tej sprawie podjął szef MSWiA Mariusz Kamiński. Ukraińskie władze informują o sukcesach w przebiegu kontrofensywy. Udało się wyzwolić kolejne obszary. Ósmoklasiści mogą już sprawdzić swoje wyniki z egzaminu, który pisali w maju. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży poinformował, że dziś i jutro dodatkowe służby, wśród nich funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji oraz żołnierze, zostaną rozlokowane na granicy polsko-białoruskiej. Wiceszef MSWiA przekazał, że decyzję w tej sprawie podjął minister Mariusz Kamiński w porozumieniu z komendantem głównym Policji. W sumie chodzi o 500 dodatkowych funkcjonariuszy. To odpowiedź na wydarzenia sprzed ponad tygodnia w południowej Rosji, kiedy oddziały grupy Wagnera pod dowództwem Jewgenija Prigożyna wszczęły bunt i rozpoczęły marsz na Moskwę po pertraktacjach prowadzonych za pośrednictwem samozwańczego białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Akcja Wagnerowców została przerwana. Sam Jewgeni Prigożyn wyjechał na Białoruś. Wraz z nim na terenie tego kraju rozlokowano około 8 tysięcy najemników. Wiceminister obrony narodowej Mariusz Marcin Ociepa powiedział, że nadchodzący szczyt NATO w Wilnie będzie znaczącym sygnałem dla Rosji i demonstracją jedności sojuszu. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia wskazał, że lokalizacja spotkania jest nieprzypadkowa, ale wymaga też dużych przygotowań. Szczyt w Wilnie jest szczytem po pierwsze struktury natowskiej, która zawsze wymaga szczególnej ochrony, ale ta lokalizacja jest jednocześnie demonstracją, silną demonstracją polityczną, że NATO będzie chronić każdego swojego członka ze względu na jego położenie geograficzne i rozmiar. I taki jest też wymiar symboliczny tego szczytu w Wilnie i w sposób szczególny będzie on narażony ze względu na bliskość Federacji Rosyjskiej, na próby sabotażu, ataków. Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się w dniach 11-12 lipca. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz ocenił, że ostatnie wypowiedzi Donalda Tuska w sprawie relokacji migrantów wynikają z tego, że chce on zyskać poparcie przed wyborami. W programie pierwszym Polskiego Radia Marcin Przydacz zasugerował, że za wypowiedziami lidera PO kryją się partykularny interes. Może należy patrzeć na to, na tą próbę Wolty, czy taką właśnie oratorską filipikę w ostatnim wydaniu przewodniczącego Tuska, tylko w kontekście wyborczym. Po prostu mając świadomość, że większość Polaków nie chce godzić się na przymuszanie migrantów do przyjazdu do Polski ewentualną zapłatę kary, wychodzi pan przewodniczący Tusk z takimi słowami. Marcin Przydacz nawiązał do wczorajszych słów Donalda Tuska. Lider PO opublikował nagranie, w którym mówi m.in. o konieczności odzyskania przez Polaków kontroli nad państwem i jego granicami i sugeruje, że polskie władze zgadzają się na masowy przyjazd migrantów z państw azjatyckich czy afrykańskich. W zeszłym tygodniu ukraińska armia wyzwoliła 37 km kwadratowych terytoriów, głównie na południowym odcinku frontu. Poinformowało o tym ukraińskie Ministerstwo Obrony. Intensywne walki toczą się także na wschodnim froncie. Tam Rosjanie wzmacniają swoje siły i bezskutecznie próbują zdobyć pozycję Ukraińców. O szczegółach Paweł Buszko. Na południowym odcinku frontu ukraińskie wojsko atakuje okupantów w obwodzie zaporowskim i na pograniczu obwodów zaporowskiego i donieckiego. Jak podkreśla wiceszefowa ukraińskiego resortu obrony Hanna Malar, udało się tam wyzwolić 28 km kwadratowych terytoriów mimo intensywnego oporu wroga. Nasze wojsko musi radzić sobie z mocnym zaminowaniem terenu, ale też z ciągłym rosyjskim minowaniem na dystans. Rosjanie na południe przywożą też nowe rezerwy wojsk. Na wschodnim odcinku w ciągu ostatniego tygodnia Ukraińcom udało się wyzwolić 9 km kwadratowych terytoriów. Rosjanie atakowali w rejonie Marinki, Awdijiwki i w kierunku Łymanu. Nie odnieśli sukcesów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ósmoklasiści, którzy w maju pisali egzamin na zakończenie szkoły, mogą dzisiaj sprawdzić swoje wyniki. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła rezultaty z języka polskiego. Zdający uzyskali średnio 66% możliwych do zdobycia punktów, z matematyki 53%, a z najczęściej wybieranego języka angielskiego 66%. To są wyniki takie, których się spodziewaliśmy, biorąc pod uwagę to, że egzamin był przeprowadzany na takim ograniczonym zakresie wymagań, to jest jeszcze ten rok i przyszły rok, ale też to, że wiemy, że młodzież przez ósmą klasę, kiedy już zajęcia były stacjonarnie, naprawdę bardzo ładnie te braki, jeśli jakiekolwiek były, poprawiła. Także my z wyników egzaminu jesteśmy zadowoleni, natomiast to już każdy uczeń indywidualnie musi popatrzeć, czy osiągnął to, na co liczył. Mówił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik i, jak dodał, ósmoklasiści mogą sprawdzić wyniki na dwa sposoby. Pierwszy sposób to oczywiście pójść do szkoły i zapytać w szkole, bo szkoła ma dostęp do wszystkich wyników już też dzisiaj. Natomiast mogą również, nie idąc do szkoły, sprawdzić swoje wyniki na stronie internetowej wyniki.edu.pl albo ziu.gov.pl. To takie dwa adresy, które prowadzą do tego samego miejsca. W maju do egzaminu przystąpiło ponad 500 tysięcy ósmoklasistów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze trochę informacji pogodowych. Dziś zachmurzenie małe, tylko na zachodzie oraz lokalnie na krańcach wschodnich okresami będzie wzrastać do dużego i tu możliwe przelotne opady deszczu. Na razie nigdzie nic nie pada, no przynajmniej nie powinno. Od 19 stopni mamy nad morzem do 24 w centrum kraju i 27 na Podkarpaciu. Wieje słabo, ale w górach i nad morzem może zdarzyć się, że powieje trochę mocniej. Prawie 7 minut po godzinie 11. Po raz kolejny dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Maciej Załęcki za konsoletą, Bartosz Bielecki przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar. W takim składzie będziemy dla Państwa jeszcze przez godzinę. Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, równo kwadrans po godzinie 11. Proszę Państwa, w miniony weekend mieliśmy w naszych kinach premierę najnowszej części przygód Indiana Jonesa. My teraz jednak cofniemy się do części pierwszej, bo tu pojawiły się nowe fakty w sprawie poszukiwaczy zaginionej Arki. Zaginiona Arka. Arka Przymierza. Co to takiego? Według Biblii Arka Przymierza to ozdobna skrzynia, w której Izraelici przechowywali kamienne tablice z dekalogiem. W Starym Testamencie czytamy, że Mojżesz miał je otrzymać od Boga na górze Synaj. Symbolizowała obecność Jahwe, a być może nawet tron Boży. Według tradycji żydowskiej oprócz przykazań wewnątrz Arki miały znajdować się również laska Aarona oraz dzban z manną. Chrześcijańska i żydowska relikwia poszukiwana jest już od tysięcy lat, ale jak dotąd nikomu nie udało się jej odnaleźć. Kilkukrotnie archeolodzy natrafiali na ślady, które mogłyby wskazywać na ostateczne miejsce, w którym znajduje się ta mistyczna skrzynia. Temat przebił się również do popkultury, czego przykładem jest choćby wspomniany już popularny film Poszukiwacze zaginionej Arki z 1981 roku. W hicie Stevena Spielberga Indiana Jones wyrusza do Egiptu, aby odnaleźć Arkę Przymierza, zanim dokonają tego naziści. Arka Przymierza miała około 140 cm długości, 80 szerokości i tyleż wysokości. Wykonano ją z akacjowego drewna i obito złotą blachą. Wszystko, co wiemy o zaginionej relikwii, pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa i Księgi Wyjścia. Według hebrajskiej wersji Biblii, do momentu wybudowania pierwszej świątyni Salomona, Arka miała być przewożona na specjalnym wozie z zasłonami w trakcie kampanii wojskowych Izraelitów. Żydzi wierzyli bowiem, że ktokolwiek posiada Arkę, ten jest niezwyciężony. Po zdobyciu Jerozolimy przez króla Dawida Arka została sprowadzona z pustyni i przechowywana przez kolejne lata w mieście. Miała być trzymana w różnych świątyniach. W 586 roku przed naszą erą armia Babilonu, którą dowodził król Nabuchodonozor II, podbiła Palestynę. Podczas najazdu zburzono pierwszą świątynię, a Arka Przymierza zaginęła. Legendy mówią, że obrońcy miasta mogli ją gdzieś ukryć. Najpewniej jednak została wykradziona lub zniszczona przez najeźdźców. Jedna z legend głosi, że Arka pojawi się znowu, gdy na ziemi objawi się prawdziwy Mesjasz. Naukowcy zajęli się tematem i natrafili na dokumenty, w związku z którymi wskazują 7 potencjalnych miejsc albo 7 potencjalnych miast, gdzie dziś może znajdować się zaginiona Arka. W naszym cyklu wszystkie je odwiedzimy. Yeah.

No i tak żartobliwie. Chyba może, niewiele. Tak, właśnie może tak żartobliwie skwituje, że niewiele więcej niż powiedzmy x lat temu. Mhm. Ale warto wspomnieć o tym monarsze, dlatego przede wszystkim, że był on założycielem dynastii Capetingów, która rządziła Francją przez 4 kolejne stulecia do 1328 roku. Sam Hugo Capet czy Igo Capet urodził się mniej więcej około roku 940. A wracając jeszcze do tej dynastii, to w liniach bocznych ta dynastia i jej potomkowie nawet mogli rządzić. Do XIX wieku, zdaje się, tak, prawda? Tak, do połowy XIX wieku, to prawda. Warto wspomnieć o tym, że Igo i jego dwaj bracia odebrali bardzo staranne wykształcenie. Jego bracia to był Odon i Odon Henryk. Bardzo wcześnie zmarł ich ojciec, Hugo Wielki, co skutkowało tym, że no, na łożu śmierci ojciec powierzył opiekę synów niepełnoletnim, tak, młodocianych synów. Tak, swojemu szwagrowi i jednemu z biskupów, o ile mnie pamięć mieli, był to biskup kolonii Bruno Wielki. I starano się, co jest ważne, trzeba o tym pamiętać, bo to jest X wiek naszej ery, że starano się, by nie doprowadzić do sytuacji, w której bracia by ze sobą rywalizowali, co zresztą też bardzo często występuje tutaj w naszych programach, że monarchowie musieli najpierw konkurować z braćmi, z dalszą rodziną o to, żeby się utrzymać na tronie. Tutaj tej sytuacji nie było. Sam Igo objął we władanie dużą dzielnicę, która tak naprawdę obejmowała najważniejsze hrabstwa francuskie, mianowicie Paryż, Orléans, Dreux. Jego wasalami byli hrabiowie różnych innych krain, przede wszystkim Andegawenii czy Tour. To decydowało o tym, że władca tych obszarów jako król no, był jednak traktowany jako monarcha, bo to też jest sytuacja, o której warto wspomnieć, że nie wszyscy wasalowie, nie wszyscy hrabiowie przestrzegają czy szanują władcę. Przestrzegali, tak? Szanowali, uznawali władcę, prawda? I trzeba o tym pamiętać, że król też miał z tym duże problemy w przyszłości. Każdy zresztą. Niezła historia. Przypominamy króla Franków, Hugo Capeta. Przypomnijmy, jak wyglądały jego rządy. Mówimy tu o czasach ponad 1000 lat temu. Tak, i właśnie to, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli że to nie było państwo scentralizowane, więc władza w jakiś sposób była iluzoryczna, ponieważ król musiał, kolokwialnie ujmując, dogadywać się ze swoimi wasalami. W jakiś sposób, bo wasalowie oczywiście byli zobowiązani nieść pewne koszty na poczet władcy, czy w jakiś sposób finansować jego działania. Mam to na myśli przede wszystkim podatki, ale też oczywiście utrzymywanie siły zbrojnej, która była niezbędna do utrzymywania porządku. Ale całe też administrowanie państwa. Tak, dokładnie. I ci wasalowie oczywiście przede wszystkim patrzyli na własny interes, a dopiero później na interes króla, ale Hugo Capet miał jedną bardzo dobrą cechę i takim bym powiedział, był wytrawnym dyplomatą, co skutkowało tym, że siłę tej dynastii stanowiły od jego w zasadzie początków rządów, stanowiły dobre stosunki z Kościołem katolickim. Król miał wpływ na wybór biskupów i korzyści z administrowania dobrami kościelnymi, a z kolei dla Kościół miał gwarancję porządku w państwie, no i tego, że król był dla nich oparciem w sytuacjach, gdy dochodziło do jakichś konfliktów. Czyli takie obopólne korzyści. Tak, a pamiętajmy, że dostojnicy kościelni byli także też, co tu dużo mówić, wpływowymi postaciami w państwie, więc też nazwijmy to tak nieformalną konkurencją dla wasali, dla tych władców świeckich, więc to wszystko sprawiało, że Hugo Capet starał się dzielić i rządzić, używając tej zasady. Się wziął jego przydomek? Jego przydomek prawdopodobnie pochodził od słowa chapeau, które oznaczało osobę ubraną w krótki płaszcz albo która miała na sobie kapę. I w tamtym okresie tak określano jego ojca i Hugo. Natomiast no, później to już w zasadzie ten przydomek przyległ i do dnia dzisiejszego jest utożsamiany właśnie z osobą Hugo Capeta. Natomiast na sam koniec jeszcze dodam jedną rzecz bardzo ciekawą, a mianowicie, że właśnie za Hugo Capeta pojawił się zwyczaj koronowania najstarszego syna króla jeszcze za życie poprzednika, co miało gwarantować utrzymanie tej kontynuacji. Mm-hmm. I myślę, że z tego tytułu właśnie te linie boczne mogły się utrzymać aż do połowy XIX wieku, mimo tej fluktuacji historycznej związanej z rozwojem w Europie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia.

końcu błyszczą kolory tęczy, a woda jak perła przejrzysta, karuzela marzenia kręci, a ogień wypala kryształ. W słońcu serce uderza do głowy, pulsuje w gorącym deszczu. Usta jak róża o smaku malinowym, anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon we mnie wstaje? Powiedz mi, a co się ze mną dzieje? A powiedz mi, co za demon we mnie wstaje? Powiedz mi. Farbenlera i anioły i demony. Trójka przed południem, 17 minut dzieli nas od godziny 12. Kolejna pozycja, którą Państwo już znają z naszej anteny, ale o nowej porze. Przed nami teraz... Trójkowy punkt techniczny. W nowej wakacyjnej rzeczywistości radiowej Paweł Turski. Dzień dobry. Dzisiaj wzniesiemy się wysoko. Witam Państwa w Szwajcarii, w Zermatt, nieopodal legendarnego szczytu Matterhorn. To właśnie tutaj w piątek uruchomiono najwyżej położoną na naszym kontynencie kolej linową Dreieisenbahn Matterhorn Glacier Ride 2. Nowy odcinek połączył stację górną Matterhorn Glacier Paradise położoną na wysokości aż 3883 metrów nad poziomem morza ze stacją dolną Testra Grigia w Czerwini we Włoszech. Oficjalne przecięcie wstęgi zakończyło wieloletni, skomplikowany proces budowy kolejki. Kolejki, która kosztowała blisko 65 milionów franków. Cena ta nie powinna dziwić. Po pierwsze, to nowa infrastruktura. Po drugie, wybudowana bezpośrednio nad lodowcem Teodul. Budowa na poziomie prawie 4000 metrów nad poziomem morza nie jest tania ani prosta. Szczególnie, że stacja górna znajduje się na terenie lodowca. Dzięki dobremu projektowi udało nam się stworzyć kolejkę, która jest bezpieczna, piękna i przyjazna środowisku. Uruchomiona przez nas kolejka to tak zwana kolejka 3S, która należy do gondoli o dużej pojemności. Posiada dwie liny nośne i linę trakcyjną, dzięki czemu jest szczególnie bezpieczna w obsłudze i odporna na wiatr. Jest też piękna. Po trasie kursują duże gondole z przeszkleniami w podłodze. Dzięki nim można podziwiać lodowiec. Gondole mają też duże okna. Są prawie całe, że przeszklone. Dzięki nim można podziwiać majestatyczny szczyt Matterhorn. Jak mówiłem, zadbaliśmy też o środowisko. Na fasadzie stacji górnej zamontowaliśmy system fotowoltaiczny, który wyprodukuje blisko 17 tysięcy kWh rocznie. Poprowadziliśmy tę budowę w trosce o wszystko, co jest dla nas najważniejsze. Tłumaczył Anton Lauber, wieloletni kierownik budowy i planowania w Zermatt Bergbahnen. Nowa kolej linowa, nie da się ukryć, zapiera dech w piersiach. Co więcej, jest ona realizacją snutej już w 1939 roku wizji połączenia ponad górami Szwajcarii i Włoch. I wszystko to byłoby cudowne, gdyby nie jeden fakt. Podróż nową kolejką tam i z powrotem kosztuje, uwaga, 240 franków. Według dzisiejszego kursu to blisko 1100 zł. Luksus. 50% naszych klientów Zermatt Bergbahnen to Szwajcarzy. Jesteśmy dumni, że możemy im teraz zaoferować możliwość wybrania się na jeden dzień do Czerwini, gdzie mogą pojeździć na rowerach, zrobić zakupy, pograć w golfa, czy podziwiać górskie piękno. Wierzymy też w to, że naszymi nowymi pasażerami będą Włosi. Metropolie Mediolan, Turyn są bardzo blisko. Trzecią grupą klientów będą Azjaci, Amerykanie, osoby z Bliskiego Wschodu. Mówi Franz Julen, dyrektor Zermatt Bergbahnen. Jeżeli tak na kwestie ceny i potencjalnej grupy odbiorców spojrzymy, to pewnie inwestycja w kolejkę linową dość szybko się zwróci. Szczególnie, że przejazd gondolą w jedną stronę zajmuje tylko 4 minuty, co daje trasie możliwość przewiezienia aż 1300 osób w ciągu godziny. Inwestycja nie tylko ze względu na cenę może być krytykowana, Ekolodzy oraz zieloni obawiają się, że trend budowania wyżej, dalej dla coraz większej liczby pasażerów doprowadzi do disneylandyzacji Alp. Zermatt rozwija się świetnie gospodarczo, nie potrzebuje już kolejnych turystów, kolejni goście mogą doprowadzić do nadmiernej turystyki. Nowi turyści przyjadą tylko zobaczyć Alpy, co tylko przyspieszy proces ich degradacji. Sklepy czy obiekty sportowe na tym nie zyskają. Ta inwestycja nie ma nic wspólnego z górską turystyką i celem jest tylko umożliwienie zobaczenia szczytu Matterhorn w sandałach. Krytykuje projekt Christoph Klivers z Zielonych i trudno się z tymi słowami nie zgodzić, szczególnie, że podczas otwarcia kolejki prowadząca konferencję do gondoli wsiadła mając na stopach szpilki. Zarzuty odpiera jednak zdecydowanie szef Zermatt Bergbahnen Franz Julen. Nie. Zermatt od wielu lat stawia na jakość, obsługę i odpowiednią cenę. Nadal będziemy powstrzymywać się od masowej turystyki. Jesteśmy to winni marce Zermatt. Niezależnie od tego, kto ma rację i niezależnie też od tego, czy w ogóle, a jeśli tak, to do jakich zmian w przyrodzie doprowadzi uruchomienie kolejki, muszę o czymś Państwu wspomnieć, coś ciekawego sprawdziłem. 20-minutowy lot helikopterem wokół szczytu Matterhorn w Zermatt jest nieco tańszy niż przejażdżka nową, luksusową kolejką linową. Lot dostępny jest już za 220 franków. Przejażdżka kolejką, przypomnę, kosztuje 240 franków. No ale w tej cenie od następnego roku będzie można też zarezerwować wygodny transport bagażu. To jednak, nie ukrywajmy, wiele zmienia. Do usłyszenia za tydzień, Paweł Turski. Always had high hopes. Trzeci Polskiego Radia. It echoes in my head, words I can't repair. It's up to you now to make it up to us. Nothing to discuss. We're going down, down, down. You say you never heard it before. You call me like you're leaving it, 'cause that meant the door. You never try to meet my fear, 'cause you keep your ex, and now I know. Przed południem jeszcze 6 minut z małym hakiem i będzie godzina 12. Znają Państwo na pewno takie powiedzenie: rolnik śpi, a w polu mu rośnie. No tak, tylko potem jak już urośnie, to trzeba to wszystko pozbierać, skosić, zebrać i tak dalej. No to proszę sobie wyobrazić. Autonomiczne roboty wspomagane sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, która dzięki analizie obrazu z kamer umieszczonych na dronach potrafi odróżnić na przykład owoce dojrzałe od innych znajdujących się na drzewach obiektów, no i wybierać tylko te owoce, które odpowiadają określonym przez sadownika kryterium kształtowi, kolorowi, rozmiarowi. Izraelski startup skonstruował coś takiego i twierdzi, że jego drony mogą pracować przez całą dobę, zbierając owoce za pomocą przyssawek, podczas gdy rolnik może monitorować w czasie rzeczywistym postęp w zbiorach. No i taka metoda pozwala obniżyć koszty pracy, ograniczając też straty niezebranych owoców, a przy tym też zbierać owoce lepszej jakości. Latające roboty wyposażone są w przewody, które łączą je z pojazdem, który służy im zarówno jako źródło energii, jak i miejsce magazynowania zebranych plonów. No, sad to tylko przykład, ale ta robotyzacja i automatyzacja rolnictwa będzie postępować także w innych dziedzinach, na innych polach, można byłoby powiedzieć. Nowa wersja przytoczonego na wstępie powiedzenia: rolnik śpi, a w polu mu rośnie, powinna więc otrzymać brzmienie: rolnik monitoruje, a w polu mu się zbiera. No to my też się zbieramy. Maciej Załęcki, Bartosz Bielecki i Witold Lazar. Dziękujemy, to była Trójka przed południem. Thank you.